Passen en aquests moments 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dilluns, dia 25 de gener de 2010. Comencem. Línies obertes. Comencem aquest dilluns a través de RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, aquí, a Línies Obertes. Què tal, com ha anat el cap de setmana? Has gaudit, sí? Ahir una mica el temps allò d'aquella manera, eh? No va ser un dia massa maco. I avui, que si surts, que sàpigues que està plovent, eh? Agafa el paraigües perquè no molt, però una miqueta sí que plou. Així que potser ens espera un dia d'aquells lletjos. Ai, portem unes setmanes que déu-n'hi-do, eh? Però nosaltres des d'aquí intentarem posar-li el punt entretingut, el punt amable, el punt divertit per encetar el dia amb un somriure. Des d'ara mateix i fins les 9 en Línies Obertes, moltes i moltes coses. Començarem amb les notícies curioses, notícies que ens porten a reflexionar moltes vegades. Després tindrem amb nosaltres a la Carla Garriga, que ens portarà el Barcelona de Franc, és a dir, propostes per fer durant tota la setmana i, a més, gratis. L'Angi Morales ens portarà el Mapa Mundi i ens farà viatjar fins a una altra destinació llunyana, llunyana, llunyana. Arribarem amb ella a informatius i en la segona hora de Línies Obertes tindrem a la Vanessa Caravante amb Línia Solidària, que ens portarà avui una nova ONG. I per finalitzar el programa, el Carlos Aguilar ens portarà tota la informació, totes les novetats del món de la televisió. Així que ja veus que tenim un programa molt i molt ple, amb moltes coses. Un programa que no et pots perdre. I a més un programa en el qual tenim les nostres línies obertes. És a dir, pots participar sempre que ho vulguis. A través del telèfon del 93 468 55 55 i en cada secció pots entrar, pots opinar, pots donar el teu punt de vista o, per exemple, pots fer propostes. Que vols proposar, no sé, un acte gratuït a Barcelona? Doncs per la Carla, al 93 468 55 55. Que vols, per exemple, parlar d'un programa de televisió? A la secció del Carlos? Tot això anava a través del 93 468 55 55, a través del correu liniesobertes@idicom.net o també pots entrar en el nostre Facebook, www.facebook.com/liniesobertes, un Facebook que, com t'hem dit ja moltes vegades, és obert. No cal que siguis membre de la xarxa per entrar-hi i per veure el que hi ha. Des d'ara mateix, fins les 9, Línies Obertes. Salutacions de qui t'acompanya, el teu amic David Morales. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER. Estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campa Xuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 82 79. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Fidel Color. A Fidel Color online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. A vegades hi ha notícies que ens criden l'atenció. I és que déu-n'hi-do el que passa en el món, eh? Una turista s'oblida 21.000 dòlars en un taxi i el més curiós és que li tornen! Doncs sí, un taxista novaiorquès ha estat el protagonista d'un miracle nadalenc. El dia, la nit de Nadal, es va traslladar dues vegades fins a una residència de la localitat novaiorquesa de Patchogue per tornar una cartera amb 21.000 dòlars i algunes joies que s'havien oblidat al seu cotxe. Un diari de Long Island, el Newsday, informa per internet de la bona acció protagonitzada aquell dia pel taxista Mukul Asaduzaman, quan es va adonar que una turista italiana havia oblidat al seu automòbil les seves pertinences. Segons el diari, va contactar amb la policia al veure la bossa oblidada per Felicia Lettieri, una italiana de 72 anys que estava visitant el passat Nadal els seus familiars a Long Island. Però les autoritats de seguretat li van assenyalar que seria difícil contactar amb la propietària de les pertinences. El taxista, que ha rebutjat una recompensa pel seu comportament, va registrar la bossa i va trobar una adreça a Patchogue, una localitat a uns 75 quilòmetres de Manhattan, i allà hi va anar. Quan va arribar el mateix dia de la nit de Nadal, no hi havia ningú a la casa, però va deixar als seus propietaris una nota amb el seu número de telèfon i un breu missatge on deia: Felicia, no te preocupes, está a salvo. Déu-n'hi-do, que maco, eh? I atenció, que tremoli la Coca-Cola. Sí, sí, sí, que tremoli la Coca-Cola. Perquè arriba la Coca-Colla, el refresc a base de fulles de coca presentat a Bolívia. Serà de color fosc i portarà una etiqueta vermella molt similar a la de la famosa Coca-Cola. Però en aquest cas, la fórmula de la beguda no és tan secreta com màgica, ja que està feta a base de fulles de coca i es comercialitzarà d'aquí a 4 mesos a Bolívia. Aquells que han ideat aquesta beguda esperen llançar-la al mercat, doncs això, en uns 4 mesos aproximadament, d'aquí molt poquet, i asseguren que en poc temps podria convertir-se en el refresc més venut a Bolívia. La Coca-Colla, una beguda obtinguda de les fulles de coca que pren el nom de les colles o poblacions que viuen als Andes. El producte amb un fort suport dels conreadors de la província del Chapare, va ser presentat pel govern d'Evo Morales, i el president del país podria presumiblement donar suport a aquesta iniciativa que protagonitza des de fa diversos anys una lluita per la legalització a nivell internacional de la planta sagrada boliviana. La beguda tindrà un color fosc i una etiqueta vermella molt similar a la de la Coca-Cola. Déu-n'hi-do, quina competència deslleial els ha sortit, eh? La Coca-Cola. Quines coses té el món. Fem una breu pausa. Sentim un tema de Cristina del Valle, La Frontera, i continuem aquí, a RKB, quan és un quart de vuit del matí. Que se mire, están siempre al otro lado, pero no hay líneas ni malditas ni benditas que no crucen voluntades. Nuestra frontera era el río, la historia nunca valió para nada. En invierno en la chalana, en verano entre las anguilas y las hojas, pisando las piedras redondas, poníamos un puente cada vez que cruzábamos el río, que cruzábamos el río. Traíamos siempre pegadas en las botas tierra de ambos lados, la misma de una orilla que de la otra. Estaba todo tan mezclado. Nuestra frontera era el río, la de la historia nunca valió para nada. En invierno en la chalana, en verano entre las anguilas y las hojas, pisando las piedras redondas, poníamos un puente cada vez que cruzábamos el río, que cruzábamos el río. Nuestra frontera era el río, la de la historia nunca valió para nada. En invierno en la chalana, en verano entre las anguilas y las hojas, pisando las piedras redondas, poníamos un puente cada vez que cruzábamos el río, que cruzábamos el río. Quan passen 4 minuts del punt horari d'un quart de 8 del matí, obrim l'àrea de serveis i connectem amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, bona hora. Doncs de moment, pel que fa al transport públic, situació de normalitat. No hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. Així ho indiquen les dades facilitades pels diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, molt bon dia. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. I tot seguit connectem amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara a la xarxa viària catalana. RAC, molt bon dia. Hola, bon dia. El trànsit d'aquesta hora de moment va carregant-se ràpidament. No hi ha incidències especials, però sí molta lentitud a diferents punts. Comencem per l'autopista P7, especialment entre Rubí i el Papiol en direcció al sud. L'autopista C58 entre el Nus i pràcticament Ripollet, tant d'entrada com de sortida, així com la zona de Sabadell, en sentit Barcelona. Lentitud també a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, a l'autovia 2 a partir de Pallejà, que passa en Vicenç dels Horts, i també la circulació comença a anar carregada a l'autopista B23, especialment a l'altura de Sant Joan d'Espí. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, molt bon dia. I pel que fa a la previsió meteorològica pel dia d'avui, ens informen des del Servei Meteorològic de Catalunya que el cel es mantindrà molt ennuvolat per tot arreu, cosa que provocarà pluges febles i disperses que es podrien registrar principalment al Pirineu i al litoral. La cota de neu baixarà dels 1.400 als 1.000 metres i bufarà vent del nord. Això sí, si sortiu ara de casa, ja us ho avancem. Potser agafeu paraigües perquè està mig plovisquejant una mica. En 3 minutets arribarem a les 7:25 del matí. Fem una breu pausa i de seguida tornem amb la Carla Garriga i les seves propostes per gaudir a Barcelona de franc. Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no els pots resoldre, pot ser que Alcohòlics Anònims et pugui ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones del món sencer. Truca al telèfon 93 317 7777. Alcohòlics Anònims. 93 317 7777. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Si t'agrada la música del record, aquest mes de gener tens una oportunitat única. Gaudeix de les teves cançons i sigues solidari. El proper dimecres, dia 27, a 8:45 de la nit, un concert solidari revival. Música d'abans, a l'Ut de Gas, carrer Montaner 246. Tots els beneficis obtinguts es destinaran per als projectes de l'ONG, Esport Solidari Internacional. Presenta Quique Guaix. Actuen els Sirex, Los Diablos, Santi Carulla dels Mustang, Urban, Regina Dos Santos i Jordi LP. Dimecres 27 de gener, 20:30 hores. Col·labora per una causa solidària. Vindràs? Si gaudeixes de la música d'abans, no hi pots faltar. A l'Ut de Gas. Quan falten 5 minuts per 8:15 del matí, ha arribat el moment de donar la benvinguda als nostres estudis a la Carla Garriga. Molt bon dia. Molt bon dia, David, molt bon dia. Què tal, com ha anat la setmana? La setmana una mica malaltona, però el cap de setmana bé. El cap de setmana bé. Això està bé. La setmana malaltona i després arriba el cap de setmana, revifa i aprofita tot el cap de setmana. Doncs sí. I ens tens amb moltes cosetes que són gratuïtes per gaudir a Barcelona. Doncs sí, avui vinc amb coses que no tenen preu. Avui m'he llevat i mentre venia pensava, és que realment els dilluns no tenen preu. No té preu obrir l'armari de la cuina com bé m'ha passat a mi i veure que no tens cafè. Oh! Tampoc té preu obrir l'aixeta de la dutxa i veure que no tens aigua calenta. Oh. I aquesta secció tampoc té preu. No, no tenim preu. Llavors, comencem amb les propostes, va. Començarem amb una novetat de novetats. Novetat de novetats. Mai havia fet alguna cosa així en aquest programa. Bueno, a veure. Començarem amb una proposta que és tan novetat que no està ni estrenada. Imagina't. Sorprèn. Es tracta d'una exposició que després de recórrer ciutats com Chicago, Nova York, París, ciutats així amb glamour, arriba a Barcelona, al Centre d'Art Santa Mònica, sota el títol Col·lecció de col·leccions de Guy Sells. S'amaguen un seguit de joguines que Philippe i Dorothée Sells han donat al Museu del Joguet de Catalunya. Una col·lecció que els seus pares van aplegar durant 50 anys, 50 anys recollint joguines i joguines i joguines, i finalment els hi van donar als seus fills, i els seus fills l'han anat complementant a poc a poc. Llavors és un univers de fantasia format per papers arrissats, creus, nines, animals, màscares, ocells, soldats de plom, vaixells, etcètera. Doncs aquestes i altres joguines les podreu contemplar en un nou context, perquè tal i com diu François Macey, els col·leccionistes són aquells que pretenen salvar trossets d'un món que es descompon perquè així serveixin de testimoni. Llavors, si vosaltres també sentiu aquesta nostàlgia d'un món que es descompon o voleu tornar durant una estona a un univers d'innocència i felicitat, el dimecres a les 7 de la tarda s'inaugura l'exposició Col·lecció de col·leccions. I a les 8 podreu participar a una taula rodona, els Sells i els artistes catalans a París l'any 1970. Que interessant. Sí. M'agrada. T'agrada? Doncs tot això, el dimecres a l'Art Santa Mònica, al 7 de la Rambla de Barcelona. Perfecte, dimecres. M'ho apunto a l'agenda ara mateix. Vinga, dimecres. Llavors, David, a tu com se't dona això de ballar sardanes? Ui, malament. I els balls de bastons? En general, ballar se'm dona malament. Si ja anem específicament a les sardanes, balls de bastons, pitjor encara. Doncs tinc una proposta que t'anirà molt bé. A veure. Ja mai podràs tornar a dir que no saps ballar sardanes. Doncs els divendres es fa un ball on tots hi tenim cabuda. La dansa catalana és el centre i, tot i que no és el meu fort, jo sé que anant allà n'aprendré. Si voleu ballar una mica, passar-ho bé una estona abans d'anar a sopar i, sobretot, aprendre diferents balls típics catalans, els divendres són el vostre dia. Els divendres. Fins aquí tot clar. A 8:45 del vespre i fins a 9:15. A on? A l'Esbar Català dels Dansaires. A la plaça de les Beates, número 5. plaça de les Beates número 5. Bé, interessant. A veure si n'aprenem una miqueta, que ja va sent hora. I vinga, més. Més, sí, i tant. Quants museus té Barcelona, David? Uf. No ho sé, no sabria dir quants. I quants en visitem al cap de l'any? Pocs, la veritat pocs. És que pocs. He de dir que jo sóc molt d'anar a museus, eh? I vaig força sovint. Però tot i així, sempre queden museus, aquell que dius, he de visitar-lo i no hi vaig mai. I... Doncs sí. Aquest és el Museu Olímpic de l'Esport. No, mira, dius... aquest no hi he anat. Veus? És que no sóc gaire esportista, jo tampoc. És un problema que tenim aquí. Doncs t'ho passaries molt bé, perquè va ser creat a partir d'un bon regust de boca que van deixar a Barcelona els Jocs Olímpics de l'any 92. I és un museu d'aquells que en diem de fer coses. Sí. La tecnologia ens permet en aquest museu, a part de fer un recorregut per la història de l'olimpisme, córrer amb Carl Lewis o competir contra Bob Beamon en salt de longitud. Així que si t'agrada l'esport i vols passar-t'ho bé, visita el Museu Olímpic a l'avinguda de l'estadi número 60. Això sí, hauràs de pagar 4 euros si tens més de 14 anys. Bueno, sí, hauré de pagar 4 euros. Em sembla que ja els 14 em queden una mica llunyans. Sí, oi? Doncs l'horari de visites per a aquells que hi vulguin anar és de 10 del matí a 6 de la tarda i els diumenges i festius de 10 a 2 quarts de 3 del migdia. Perfecte, bona proposta pels... Sobretot jo crec que aquest el gaudiran molt els joves, eh? Els nens, els sobretot. Els més petits de la casa, sí. Els que tinguin menys de 14 anys. Els que tinguin menys de 14, exacte. Més propostes. Més propostes. Biblioteques de Barcelona, història de Barcelona. M'encanta, m'agrada molt. Biblioteques de Barcelona ofereix ara una exposició... Bé, ara no, des de l'octubre del 2009... ofereix una exposició itinerant molt interessant que ens ajudarà a entendre com es va viure a Barcelona la Setmana Tràgica. Aviam, posem-nos en context. La Setmana Tràgica és com va anomenar-se a l'última setmana del mes de juliol de l'any 1909, quan va esclatar a la ciutat de Barcelona una gran revolta popular que es va estendre a poc a poc per la resta de Catalunya. Els fets anaven units a la guerra amb Marroc, després que França i Espanya acordessin el repartiment d'aquest país. Llavors, l'estat espanyol què va dir? Va dir, necessitem més tropes a Marroc. I va decidir que aquestes tropes embarquessin des de Barcelona. Però quan l'embarcament s'havia de produir, republicans, socialistes i anarquistes van reunir-se al port per protestar contra la guerra del Marroc. I la protesta va derivar en vaga, una vaga que a poc va anar guanyant territori per altres viles catalanes. Llavors, complint-se el passat 2009 el centenari d'aquests fets, els grups de recerca local de Barcelona dels diferents districtes de la ciutat en col·laboració amb altres entitats culturals van impulsar l'exposició La Setmana Tràgica als barris de Barcelona, motius i fets. Està comissariada per la doctora Teresa Bellogüell i és una exposició itinerant que actualment es troba al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Ah, però fins, si digue'm, està al meu barri. Està al teu barri, doncs fins al dia 30 de gener la pots veure allà. I si vols saber on estarà després l'exposició, doncs a bcn.cat/biblioteques. bcn.cat/biblioteques, perfecte. Una bona proposta per saber una miqueta més sobre la Setmana Tràgica. I ara dos de música. Dos de música, bé. La primera proposta es diu Anthony Ocaña. Em sona l'Anthony Ocaña? No em sona. No em sona. Doncs l'any 2001 va gravar el seu primer treball discogràfic, titulat A Paso de Cebra, juntament amb el pianista Sebastián Lerner. I ni més ni menys són tres els treballs els que el separen del seu últim disc, que és el que ara podrem escoltar, que es diu 24 Strings, un treball que té com a base principal la música per guitarra de 10 cordes. Un estil molt particular del que en podreu gaudir el dimecres a la tarda, a les 8 del vespre, a la Casa Amèrica de Catalunya, al carrer Còrsega, número 299 de Barcelona. I ara... La niña pija. La niña pija. I la meva mama diria, aquesta no ets tu? No, mama, és una cantant. Doncs la niña pija la podrem escoltar el dijous a l'FNAC de Diagonal Mar a les 7 de la tarda. La niña pija és aquesta, eh? És aquesta, és aquesta. La d'abans no, és aquesta. La niña pija és un grup que va sortir gràcies a internet, gràcies a les descargues i als fòrums. I després d'haver presentat aquí a Barcelona, a la Sala Monasterio, que ja n'han parlat algun dia, Va presentar aquí el disc l'octubre del 2009, el disc que porta com a títol Enloquecería. Ara actua a l'EFNAC, repeteixo, el dijous a les 7 de la tarda, a l'EFNAC de Diagonal Mar. Escoltem-ne un trosset. Sonen bé, eh? Sonen bé, ens agrada. Tenen ritme. L'han comparat amb gent com Amaral. Recordem, el dijous a les 7 de la tarda a l'EFNAC de Diagonal Mar. I aquí tenim també una miqueta d'Anthony Ocaña. Aquesta guitarra de 10 cordes que el caracteritza. El tema Blackbird. Maco, eh? M'agrada. Sona bé. Sí, i tant. A la Casa Amèrica de Catalunya, el dimecres. Perfecte. Doncs dimecres tenim diverses coses, eh, Carla? Dimecres és un dia ocupat, eh? Sí. Ens haurem de muntar un calendari aquí amb tot ple d'hores per anar-hi a les diferents cites que tenim. Tenim alguna coseta més? Sí. Amb aquesta música de fons arribem amb un cap de setmana tranquil que podem complementar amb una activitat relaxant. Passejant, respirant aire pur, amb bona companyia o sol. Doncs els diumenges és un molt bon dia per apropar-se al Parc del Laberint d'Horta. Sí, preciós el Parc del Laberint. I gran, amb el jardí romàntic, amb el laberint en si, amb que laberint. És genial per perdre-s'hi per dintre. Jo vaig estar-hi diumenge passat. M'hi vaig perdre. Realment, de vegades penses, deu ser una tonteria. No ho és. Troba la sortida. Vaig sortir pel mateix lloc on vaig entrar. Exacte, però la gràcia és trobar l'altra. Clar. Doncs l'entrada és gratuïta tots els diumenges i el parc és tan i tan gran i amb tants racons que resulta ideal per perdre-s'hi durant unes hores amb els amics, la família, la parella o bé sol. Per exemple? Pots anar-hi a llegir una estona. És una bona opció, anar-hi a llegir relaxadament, perquè és un parc molt tranquil. S'ha de dir que és un parc molt i molt tranquil. Doncs aquesta és la proposta que tenim pel cap de setmana? Sí, la proposta relaxant. Com la música que sentim, també, relaxant. Ens està dormint a tots aquesta música. L'Anthony Ocaña pot amb nosaltres. Doncs Carla, mira, ara s'anima, eh? Ara. I ara, hora. Ens veiem dimecres en una d'aquestes dues propostes que ens has fet. Això per dimecres. Això ens feia dimecres. Diumenge anem al Parc del Laberint i dilluns ens retrobem aquí amb molt més de Gaudí a Barcelona de franc. I dilluns us explicaré el meu viatge a Milà. Te'n vas a Milà? Me'n vaig a Milà. Te'n vas a Milà quan? El divendres. Divendres. Quina enveja que fas, eh? Us explicaré que es pot fer a Milà gratuïtament. Et tallaré el micro, ja està. Per enveja, pura enveja. Carla Garriga, que passis una bona setmana. Igualment, David. Fins dilluns. Fins dilluns. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Club Extreme FM. FM. RKP te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. ¿Recordes aquestes cançons? Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudint de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida a RKB. Ens acompanyes? Oh, Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Cada lunes es momento de viajar. Y en este caso vamos a viajar gracias a Angie Morales. Muy buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, otra semanita más por aquí. Una semanita más madrugando, viniendo aquí. Sí. Un lunes por la mañana para traernos curiosidades, para traernos informaciones sobre países lejanos. Países que en este caso pues nos llevan muy y muy lejos. Hoy, por ejemplo, ¿dónde nos llevan? Al sudeste de Asia. Al sudeste de Asia y concretamente... al país más pequeño o uno de los más pequeños del mundo. Uno de los países más pequeños del mundo. El Sultanato de Brunei. El Sultanato de Brunei. ¿Y qué hay en el Sultanato de Brunei? Explícame un poquito porque no tengo ni idea. Pues está ubicado en el noreste de la isla de Borneo, que aunque parezca paradójico que el Sultanato de Brunei sea uno de los más pequeños del mundo, la isla de Borneo es una de las islas más grandes del mundo. Curioso, curioso. Es una de las islas más grandes, pero el Sultanato uno de los más pequeños. Sí. Mira. Paradójico, pero sí. Sí. ¿Qué puedes explicarnos? El Sultanato de Brunei, o Negara Brunei Darussalam, según el idioma oficial, que es el malayo, significa morada de la paz. Se trata de un país que comprende dos territorios inconexos, que están separados por la ría, o sea, por la cuenca del río Limbang, y todo rodeado por el territorio de Sarawak. Aparte de su costa en el mar de la China Meridional, está completamente rodeado por Malasia. Curioso. ¿Qué más nos puedes decir? Aunque hoy en día no se conoce tanto a lo mejor su nombre, lo cierto es que el Sultanato de Brunei fue uno de los más poderosos durante el siglo XIV y durante el siglo XVI. Sí. Pero poco a poco fue perdiendo influencia a causa del imperio europeo. Y a partir del siglo XIX perdió casi todos sus territorios y quedó sobre el dominio británico. Sí. No fue ya hasta 1984 cuando más o menos alcanzó su independencia. A 1984 se independizó de los británicos. De los británicos. Con lo cual el inglés debe ser una lengua bastante utilizada. Sí, otro de los idiomas oficiales. Perfecto. Además, tiene una superficie de unos 5.765 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de apenas 390.000 personas. Así que es pequeñito. Sí. Poca gente. Poca gente, tranquilidad. Sí. En su mayoría, los habitantes son malayos, sería un 66%. Y el resto de la población son chinos, indígenas y otras pequeñas minorías. Así, la religión oficial es el Islam. La segunda sería el budismo, sobre todo por las minorías chinas, y el cristianismo también. Y por esto se desprende un dato curioso, que es que entre las fiestas nacionales en el país encontramos que se celebran el Año Nuevo por triplicado. ¿El Año Nuevo por triplicado? Sí. A ver, explícame eso. Claro, celebramos el 1 de enero el Año Nuevo cristiano, el 26 de enero el Año Nuevo chino, ¿sí?, y el 18 de diciembre el Año Nuevo islámico. Bueno, así que se pasan todo el año celebrando el Año Nuevo. Se pasan todo el año celebrando el Año Nuevo. Bueno, una alegría. Mira, es interesante, oye. Se comen, pero no comen uvas. No. No, ellos no. Por otro lado, pues podríamos decir que el idioma oficial, como ya hemos dicho, es el malayo. Uh-huh. Aunque también pues hay una gran presencia del chino, ya que hay muchos habitantes de la China. Y también, como hemos dicho, el inglés, porque se trataba de una colonia británica. Correcto, sí. Y ahora, si te parece, ponemos una de las canciones que hemos traído. Pues vamos a escuchar su himno, ¿no? Por ejemplo, vamos a conocer cuál es el himno de Brunei. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Pues ahora ya conocemos el himno de Brunei, algo musical, algo de música. Interesante. Sí, mira, algo diferente. ¿Qué más puedes explicarnos? Podemos hablar de la moneda oficial del país. La moneda oficial del país. Ah, qué corte más radical he hecho yo ahora de música, ¿eh? Vamos con un poquito de música de fondo, música eso sí, de Brunei, ¿eh? La moneda oficial del país es el dólar de Brunei. Y tiene una cotización aproximada equivalente al dólar de Singapur y cotiza diariamente frente a las principales monedas del mundo. Sí. Así que es potente la moneda del país. Bueno, está bien. En cuanto a la economía, se debe básicamente a la producción de petróleo y de gas natural, ya que la agricultura y la ganadería son algo marginales, sobre todo porque en el sultanato de Brunei la mayor parte de los suelos son estériles por su alto contenido en hierro, en hidróxido de aluminio. ¿El hidróxido de aluminio? Sí. Además, casi el 75% del país está cubierto por una densa selva ecuatorial, así que prácticamente lo que es agricultura, ramadería, no se desarrolla. Es por este motivo que tenemos una gran densa selva ecuatorial que el país cuenta con abundante fauna, que incluye más de 157 especies de mamíferos. Más de 157 especies de mamíferos. No se podrán quejar, tienen una gran variedad. Sí, sí, muchísimos. Además, Brunei se divide en cuatro distritos, llamados Daerah, y la capital del país es Bandar Seri Begawan. Otras ciudades interesantes son, por ejemplo, Seria y Kuala Belait, que tienen un gran atractivo turístico. Sí, interesante. Vamos a conocer un poquito más. Venga, va, explícanos más. El clima, al tratarse de un país con abundante selva ecuatorial, es predominantemente cálido y húmedo, y está influido por los monzones ecuatoriales. Así que durante los meses de los monzones no es muy recomendable. No, mejor quedarse aquí e ir en otra época. Pero las temperaturas medias mensuales están bastante bien, porque oscilan alrededor de los 27 grados centígrados, y las frecuentes precipitaciones, eso sí, alcanzan los 2.500 milímetros durante el año. 2.500, sí, bueno. Así que llueve bastante, pero bueno. Vamos, un poquito. Hay que ir con botas de agua, con chubasquero, sí, y con un paraguas bien grande. Pero puede resultar interesante. Es, sí, uno de los países que... Bueno, podemos hablar ahora del sistema de gobierno. Porque hemos estado hablando que Brunei es un sultanato, pero podríamos decir... ¿A qué se refiere con sultanato? Sí. Es un sultanato constitucional y donde el sultán es el jefe del Estado, del gobierno, absolutamente de todo. ¿De todo? De todo. Es decir, Aquí yo mando y ordeno y todo sí, el mundo a obedecerme. Porque además tiene varios ministros que le aconsejan, pero es él quien los designa, así que prácticamente... está bien. Sí. Además, en el país solo existe un solo partido político que sea legal, que es el... Según el idioma del país, a ver, no sé si me saldrá porque es un poquito complicado. El Parti per Mangamon. Bueno. Que abreviado es el PP, así que sería un poco como el PP. El PP brunellano. Vale. Y bueno, los otros partidos fueron ilegalizados, así que es el único que realmente está compitiendo, aunque no tiene mucha relevancia, porque como ya hemos dicho, es el sultán el que manda y ordena. Y si alguien está en desacuerdo, sí, se fastidia, sí, simplemente. Porque además es que el sultán de Brunei lleva la misma dinastía reinando desde el siglo XIV. ¿Desde el siglo XIV? Desde el siglo XIV. Ni más ni menos. Así que cualquiera le dice nada. Vamos. En definitiva, que es un monarca absoluto. Y podemos decir pues que el sultán, aunque parezca exagerado, pero es que tiene una cantidad de cargos, como es jefe de Estado, sultán, primer ministro, ministro de Finanzas, ministro de Justicia, de Defensa y jefe de la religión del país. Es decir, lo hace todo. Lo acapara todo. Además, es que la Constitución lo declara infalible al establecer que no puede equivocarse nunca como persona privada ni en su capacidad oficial. Ah. Así que cualquiera le dice nada. Vamos. Pues si te parece, vamos con otra de las canciones que nos has traído de Brunei. En este caso, es esto que escuchamos. Selamat Hari Keputeran. El título tiene miga, ¿eh? Sí, sí, sí, desde luego, ¿eh? Selamat Hari Keputeran, el tema de Brunei que nos trae Angie y nos trae más información sobre Brunei. Ahora nos vamos un poco a la cultura, que es lo que más me gusta a mí. Sí. La cultura de Brunei es similar a la de Malasia, porque son vecinos y prácticamente todo lo comparten. Lo que tiene leves influencias del hinduismo y el islam, por aquello de las religiones y todo. En cuanto a la gastronomía, los platos más comunes en los restaurantes de las ciudades bruneianas son de origen árabe. ¿Sí? También optan por entreverar frutas con legumbres, así que variadito. Se caracterizan por un uso abundante de chili o leche de coco. Además, es una comida que consiste básicamente en un único plato de arroz y varios platos servidos al mismo tiempo en diferentes bowls. Sí. Y uno de los platos más típicos de Brunei son las raíces de manglar con leche de coco. ¿Las raíces de manglar con leche de coco? Yo he visto... Los manglares que son esta especie de selvas sí, en el agua. Sí, por eso como tienen gran cantidad de selvas, pues cultivan este tipo de raíces. Y es un plato muy, muy típico. Yo he visto, curioso. He visto así alguna foto y tiene, ¿tiene buena pinta? Sí. Oh, pues mira, oye, que me están dando ganas a mí de ir a Brunei a probar este plato. Ahora con el deporte... Brunei lleva participando en los Juegos Olímpicos desde 1988. Sí. Aunque a fecha de hoy ninguno de sus atletas ha ganado todavía ninguna medalla. No han ganado ni una medalla. No, muy buenos no son, pero bueno. Bueno, pero lo importante es participar, sí, ¿no? Lo importante es el intento. Igual que la selección de fútbol, porque es considerada como una de las más débiles del mundo. En 2008 se encontraba en el puesto 191 de la clasificación mundial de la FIFA. ¿Y cuántos eran en total? 191. 203, pero bueno, casi. Por ahí le andaba. Así que bueno, lo importante es participar. Para ellos... Por lo menos. Por lo menos. Sí. Ahora nos vamos con algunas curiosidades. Ah, vale, me encanta. A mí esto de saber curiosidades de los países me gusta mucho. En cuanto al tema de las escuelas, están diferenciadas según la lengua de instrucción. Porque como hemos dicho, como había varias minorías, se dividen entre los que dan clases en malayo, los que dan clases en inglés y los que dan clases en chino. Uh-huh. Así que tienen gran variedad. Además, siguiendo en el tema de las escuelas, en el curso 2005-2006 estaban integrados en la enseñanza secundaria el 94% de los alumnos totales. ¿94%? Así que prácticamente todos estaban en la enseñanza secundaria. Sí, sí, sí. Luego, hay un tema que a mí me hace mucha gracia porque es el sultán de Brunei. No sé si lo habréis escuchado, pero es uno de los hombres más ricos del mundo, que según la revista Forbes, pues hasta 2000 estaba situado en el primer... ¿En el primer puesto? En el primer puesto. Luego ya se la arrebataron por, sobre todo, sus excentricidades, porque es que hay que ver. Es increíble que una persona, que es el sultán de un país tan pequeñito, sea la persona más rica de todo el mundo. Pues gracias a que encontraron grandes yacimientos de petróleo y de gas... Sí. Y gracias a esto, pero es que ha ido derrochando desde entonces una barbaridad, porque entre algunas de las curiosidades que tenemos aquí es que el sultán cuenta con una mansión de más de 1.500 habitaciones. ¿Una mansión de más de 1.500 habitaciones? Sí, yo creo que es que se divierte yendo de habitación en habitación. Se esconde, juega al escondite. Sí, sí, sí. Además, es que tiene una colección de coches de lujo que supera los 5.000 coches. ¿5.000 coches? Sí, sí, y todos para tenerlos aparcaditos... O sea, bueno... 5.000 coches, pero eso es increíble. Increíble, sí, sí. Y, pero si no debe acordarse de cuántos coches tiene, ni cuáles, ni... Es que ni aunque utilice uno cada día. No. Creo. Vamos. Pero bueno, son sus gustos. Sí, sí, cada uno colecciona lo que puede. Hay quien coleccionará Micro Machines y tendrá 5.000. Sí, y hay otros, pues, coches a tamaño real. Exacto, coches reales. Bueno, otra de sus excentricidades es que... hace poco... llevó a su peluquero favorito desde Londres hasta Singapur, alojándolo en una suite y llevándole en un vuelo privado, simplemente para estar seguro de que el peluquero no se contagiara de la gripe A. ¡Ah, mira! Y según informa el Sunday Times, en definitiva, el corte de pelo le costó unos 17.000 euros. ¿Unos 17.000 euros? Ni más ni menos. Pues llega el momento, Angie, creo que ya de despedirnos. Creo que ya nos has traído... toda la información posible sobre Brunei, así que ya sabéis, es un destino posible para las vacaciones. La semana que viene nos traes más, ¿eh? Un poquito más. Y nos quedamos con un último tema de Brunei. Angie Morales, antes de decir el título, que vaya titulitos me escoges. Sí. Nos despedimos hasta la próxima semana, que tengas una buena semana. Hasta la semana que viene. Y ahora nos quedamos escuchando este título que nos ha escogido Angie, que es 15 July, que la giran putera. A ver, verídico, ¿eh? Verídico, no nos estamos inventando nada. 15 July, que la giran putera. Hasta la semana que viene, Angie. Hasta la semana que viene. Seguimos con Líneas Obertas. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? Que surge Lunética. Lunética, conoce y música. Lunética, con Víctor García. Hablamos de salud mental, destapamos todos los prejuicios, hablamos los protagonistas. Porque nos importa la salud mental y sabemos que a ti también. Lunética, cada viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Canal Barcelona. No puedes dejar de escucharlo. A RKB cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres, al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els llocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellan. El Club del Bon Turisme. A RKB. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. I arribem ja pràcticament al punt horari de les 8 del matí. És moment d'acomiadar aquesta primera hora de Línies Obertes, una hora que hem tingut. Les notícies curioses, la connexió amb el RAC, amb el Transmet, la previsió meteorològica, la Carla Garriga que ens ha portat, el Barcelona de Franc, l'Angie Morales amb el Mapa Mundi, i a la segona hora, després dels informatius, Línia Solidària i la televisió amb Carlos Aguilar. No marxis d'aquí, de la 106.9 de la freqüència modulada, que tornem després dels serveis informatius. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 9 graus, a Tarragona i a Girona 8 i 7 graus a Lleida. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha hores d'ara, destaquem la P7 de Rubí al Papiol, sentit cap al sud, un quilòmetre a la sortida de Can Salvatella, sentit cap al nord, a la zona de Barberà. B23, des de l'altura de Molins de Rei fins Diagonal, aturades intermitents. La C58, planíssima, tot el que va parar el nus de la Trinitat. D'entrada a Barcelona, també de sortida, fins a arribar a la zona de Ripollet. Túnels de Vallvidrera, també planíssims ara, a túnels curts, des de la zona de Rubí, pràcticament fins a l'altura de Vall d'Oreig, direcció cap a Barcelona, i d'altra banda, l'autopista El Garraf, entre Viladecans i Sant Boi, direcció cap a Barcelona, a banda de totes dues rondes que presenten bosses de retenció a Barcelona en tots dos sentits de la marxa. Dilluns 25 de gener, el debat antinuclear s'ha revifat a les Terres de l'Ebre. Una desena de càrrecs electes del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre continuaran tancats fins dimarts a les oficines de la institució per protestar per la possible candidatura d'Escó com a seu d'un cementiri nuclear. Després de la manifestació d'ahir, el ple municipal d'Escó decidirà dimarts si manté la candidatura per optar aquest projecte. La zona de protecció feta pels 5 bombers del Graf morts en l'incendi d'Horta de Sant Joan es posava en pràctica per primera vegada a Catalunya. Ho ha pogut saber Catalunya Informació, que ha tingut accés a més detalls d'aquesta investigació. L'alliberament dels 3 voluntaris catalans en mans del Gaire depèn del govern espanyol. Són declaracions que recull avui el diari El Periódico del líder de la branca magribina de l'organització, que exigeix a Madrid que aturi la guerra contra l'islam. Des de la presó de Nouakchott, el terrorista confirma que tots 3 estan ben cuidats. Els equips de salvament troben les restes de l'avió de les línies aèries etíops que aquesta matinada ha caigut al mar Mediterrani davant les costes del Líban. A bord de l'avió hi anaven 85 persones. Els prop de 750 presos d'ETA anuncien una vaga de fam a partir d'avui contra la política penitenciària dels governs espanyol i francès. El col·lectiu reclama que s'acabi la política de dispersió i que se'ls tracti com a presos polítics. I el grup de heavy metal Scorpions aplega després de 45 anys de carrera. La banda alemanya anuncia la seva retirada amb un últim disc que es publicarà el mes de març i una gira mundial que posarà fi a la seva trajectòria dedicada, com us dèiem, al heavy metal. Catalunya Informació. En esports, el Madrid supera el Màlaga per 2-0 amb 2 gols de Cristiano Ronaldo, que acaba expulsat en vermella directa per un cop de braç a un rival. Mentrestant, l'Espanyol es manté a 3 punts del descens després d'empatar a 1 amb el Mallorca. Osvaldo marca el gol dels blanquiblaus, que veuen com una acció polèmica de l'àrbitre propicia el gol de l'empat del Mallorca de penal. I amb la primera volta de Lliga completada, el Barça és líder invicte amb 49 punts, 5 més que el Madrid i 10 més que el València. I a la Copa Continental d'Hockey Patins, el Tecnol Reus Deportiu es proclama campió, superant el Mataró per 4-1. A l'NBA, Pau Gasol ha acabat amb 22 punts en la derrota dels Lakers davant Toronto. I el temps, avui el cel es mantindrà tapat amb risc d'alguns plugims dispersos, preferentment cap a la costa i amb temperatures amb tendència a la baixa. Hi haurà algunes boires i boirines i la cota de neu anirà baixant dels 1.200 metres als 600 en les últimes hores. A partir de demà, el fred s'intensificarà, però amb més clarianes. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campa Xuet, en la nueva Línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER. Planifique con tiempo su estado de forma. CER. Cuide su salud. Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no els pots resoldre, pot ser que Alcohòlics Anònims et pugui ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones del món sencer. Truca al telèfon 93 317 7777. Alcohòlics Anònims. 93 317 7777. Passen 6 minutets del punt horari de les 8 del matí i encetem la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora que tenim molt i molt carregada, perquè ara de seguida tindrem una ONG a la secció de Línia Solidària, que és Òptics pel Món. Després, el Carlos ens portarà al món de la televisió, però abans, notícies, notícies curioses, notícies que ens sorprenen. I una que, imagineu-vos, si nosaltres ens sorprèn, ell mateix, com es devia sorprendre quan es va despertar a la seva pròpia autòpsia. Manes Déu, de 44 anys d'edat, va patir lesions després d'haver estat atropellat la nit de Nadal a l'estat d'Orissa, a l'est de la Índia. Els doctors el van declarar mort en no trobar-ne signes vitals. Va ser una veritable sorpresa per tot el personal de l'hospital i per la seva família quan va despertar. El pitjor del cas va ser que la seva sobtada tornada a la vida es va produir quan el metge forense estava començant l'autòpsia. Déu-n'hi-do, eh? Actualment, Manas Deo es recupera en un hospital de la ciutat veïna de Cuttack i s'espera que pugui tornar a casa seva en breu. Hi ha un antecedent d'aquest cas a Venezuela, també, quan els doctors van tallar a Carlos Camejo per fer-li l'autòpsia, van veure que sagnava, una cosa que els morts no poden fer. I després la seva esposa va arribar per reconèixer el cadàver i es va trobar que l'home s'havia reanimat. Déu-n'hi-do, eh? I anem fins a la Xina, perquè la Xina sempre és o una font inesgotable de curiositat, de notícies curioses. I és que allà, a Chongqing, 176 locals de karaoke han instal·lat un sistema que envia a la policia una alarma en cas que els aficionats vulguin cantar una cançó prohibida. L'experiència que ja es du a terme a Zhengzhou aviat serà extesa a tota la província. L'inspector del Departament Provincial de Cultura, Wang Tianhong, va explicar que les caixes negres s'utilitzen per monitorejar cançons no autoritzades i per dur una estadística exacta de quantes vegades es toca cada cançó. Llavors, per què no eliminar les cançons en qüestió en lloc de monitorejar-les? Doncs no hi ha una resposta clara a aquesta pregunta. L'inspector diu que, principalment, s'intenta controlar les cançons obscenes, però també d'altres que involucren la independència de Taiwan o altres temes sensibles. Les llibreries de música tenen més de 30.000 cançons i hi ha noves agregades tots els dies. Quines són sanes i quines no? No hi ha manera de saber-ho en forma estandarditzada. Diu que els consumidors no tenen per què preocupar-se i no estan sent monitorejats, sinó els locals de música i serveis d'entreteniment. Així que si aneu a la Xina i voleu cantar en un karaoke, vigileu amb la cançó que demaneu, eh? Perquè igual és una cançó prohibida. I a la ciutat de Ladera Ranch, Estats Units, va resultar que un paquet que el correu va entregar a Toy Town va resultar ser un os de felpa ple de marihuana. Joshua Becchione, propietari de la botiga de joguines, va explicar que, segons el segell que portava el paquet, havia de ser entregat a un tal David Lang a Colorado i tenia com a adreça de retorn del paquet la ciutat de la joguina, Toy Town. D'aquesta manera, l'original regal va arribar a mans de Joshua, però quan l'expert en joguines va veure el nino, dur i amb molt boterut, amb molts angles per dintre, va sospitar alguna cosa i va trucar a la policia. Quan els oficials van arribar, van obrir la pell del pobre os de peluig i només van trobar-hi 3 paquets de marihuana compactada tancats al buit. Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do utilitzar un os de peluig! Pobret os de peluig! Tot farcit de marihuana! I fins aquí les notícies curioses en aquest matí de dilluns. A RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. En línies obertes. Ja sabeu que si voleu participar, si voleu dir la vostra, podeu fer-ho a través del 93 468 55 55 a través del correu líniesobertes@idicom.net o també podeu utilitzar el nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. I ara, una cançoneta, i de seguida tornem amb molt més aquí, en Línies Obertes. Un tema de Dido, Life for Rent. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't, nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. If my life is for rent Un quart de nou del matí, continuem amb línies obertes i obrim línia solidària. Una secció en la qual cada setmana us presentem la tasca que realitza una ONG. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la vicepresidenta de la ONG Òptics pel Món, Estel Roig. Molt bon dia, Estel. Hola, bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé, gràcies. Òptics pel Món, ja jo crec que el nom de l'ONG ens diu molt, oi? Sí, i tant. D'aquí, com a mínim, qui la conformeu? Mira, òptics optometristes, és a dir, diplomats d'aquí de l'Escola d'Òptica de Terrassa i des de fa poquet doncs, també gent d'altres universitats de tot Espanya. I bé, professors d'aquí a Terrassa, voluntaris, ja diplomats d'altres òptiques que ja estan treballant. Sí. I bé, gent assessora que no són òptics, però bàsicament són molt tècnics i, per tant, podríem dir que són òptics optometristes qui la conformen. Òptics pel món, exactament quina és la tasca que realitza? Mira, doncs des de fa ben bé 15 anys estem fent projectes de cooperació. Si vam començar amb projectes d'emergència, ara ja ens hem dedicat exclusivament a cooperació pel desenvolupament. En aquest àmbit, en l'àmbit de la salut visual. Aleshores, bueno... Exactament això, doncs els projectes que fem són en aquest marc, en el marc de l'òptica i l'optometria. Heu treballat, per exemple, als Balcans, a Bòsnia-Herzegovina, a Kosovo, països que han tingut molts problemes per conflictes, sí. I en els quals era necessària la vostra intervenció. Ah, exacte, i allà era una intervenció, entre cometes, d'emergència. Eren uns països que ja estan acostumats a la ullera, a l'ús d'ulleres, i llavors, arrel del conflicte, havien estat, doncs, que les havien perdudes o ja no tenien serveis on acudir. I aleshores vam fer una acció d'emergència en aquest sentit, atendre concretament, doncs, això, de 3.000, 3.500 persones, i eren accions puntuals. No quedava res després, però sí que la persona recuperava una miqueta la normalitat amb l'ullera, no? I això. A banda d'aquests projectes d'emergència, també feu projectes de més llarga durada. Exacte. En què consisteixen aquest tipus de projectes? Mira, en funció de cada país i de cada circumstància, adaptem en funció de les necessitats la nostra acció. Aleshores, com a Bòsnia, per exemple, vam acabar de recolzar... creant uns estudis d'òptica, que no n'hi havien, d'òptica sí. tècnica. Altres països, com per exemple Cuba, doncs vam dotar d'un taller de fabricació de lents. I com per exemple ara a Nicaragua, doncs recolzem una campanya d'alfabetització d'adults, doncs proporcionant ulleres als alfabetitzats. Són molt variats. Molt variats. En alguns casos, com veig, no és només portar les ulleres, sinó dotar dels instruments perquè ells puguin després crear les seves pròpies ulleres. Correcte. Sí, exacte. En funció de les necessitats i de la demanda de les societats on actuem, no? Mm-hmm. O sigui, no és en funció del que a nosaltres ens va bé, entre cometes, sinó el que necessiten i en funció dels dels recursos que ja tenen, doncs adaptem les actuacions, eh? Mm-hmm. Compteu amb un centre de reciclatge. Explica'm què és això del centre de reciclatge. Sí, està a Terrassa des del 99, gràcies a un local cedit per l'Ajuntament. I res, és un espai on concentrem el treball de classificació, de tria, de tot el material que anem rebent, tant ulleres com material òptic i optomètric. Sí. És una feina que fem amb els estudiants de la universitat. Sí. Té una doble funció, fer la preparació del material que marxa cap als projectes. Sí. I alhora la sensibilització de les persones que hi col·laboren, tant físicament com donant el material. Mm-hmm. Que dona sentit una miqueta a obrir mires i que la gent prengui consciència de que s'ha d'actuar. Però no tot marxa, Tot el que arriba al centre de reciclatge no tot se'n va als projectes. Perquè s'ha de fer una tria, s'ha de veure ben bé quina és les... No podem enviar-ho tot. Sí, sí, sí. Nosaltres, a nivell particular, podem participar d'alguna manera? Aquells que no som òptics, optometristes? Sí. Seria, una de les maneres seria lligar d'aquest centre de reciclatge, és a dir, donant la ullera que ja no et fa servei o la persona que ja no les utilitza, doncs donar-la. I com donar-la és una manera... Bueno, s'ha anat conformant al llarg del temps i actualment estem en una campanya recollida que involucra molt més els òptics que estan a les òptiques. Sí. Ja treballant, fem que les òptiques facin una part del procés, el mateix procés que estem fent al centre de reciclatge, el facin també a les òptiques. Mm-hmm. Una miqueta no per abocar tot el material, iau, vinga, és una pila d'ulleres les que podríem arribar a tenir al centre, i de fet una petita part doncs s'utilitza, però l'altra és en molt males condicions i aleshores és impossible reaprofitar-la. Doncs aquest procés previ de reconeixement tant estètic o d'estructura, de si està tot complet, com el fins i tot òptic, de si el vidre té la qualitat o les característiques de la adequades, doncs la fa les pròpies òptiques. Mm-hmm. Per tant, és un procés que veureu, si veieu a la web, sí, veureu que hi ha un llistat d'òptiques. Realment hi ha moltes més òptiques que per tradicions han anat donant les ulleres, però ara estem refent aquesta campanya i només doncs acceptem, diguéssim, les ulleres que venen ja processades, entre cometes. Sí, correcte. Però tot està a la web. A la web. Sí. Ens pots recordar quina és aquesta web? Sí, està lligada a l'UPC, per tant tot comença per upc.edu barra òptics pel món. upc.edu/òptics-pel-món. Sí. I en aquest cas estem parlant d'una tasca, que és una tasca que val diners també, perquè portar material a altres països té uns costos. Com es financia aquesta ONG? Doncs som una ONG petita. Uh-huh. Per ser tan tècnica, l'associat no és la part més gran de dels nostres recursos econòmics. Uh-huh. Ens financem gràcies a les subvencions de ajuntaments, de centres de cooperació. Gran part dels nostres projectes és gràcies a la convocatòria que fem amb l'Ajuntament de Terrassa. Uh-huh. Sí. També podríeu tenir socis, en aquest cas. I tant, el que passa que et dic, ens agradaria tenir-ne molt més. Molts més. I tant, perquè així seríem com més lliures de seguir fent la nostra tasca de la mateixa manera com l'hem enfocat fins ara, però amb menys necessitat de respondre tant a les administracions, que els agraïm moltíssim la possibilitat de tenir aquests ajuts, però és cert que burocratitza moltíssim la feina, no? Per tant, si algun dels nostres oients que està en aquests moments escoltant diu, ostres, doncs em sembla molt interessant aquesta tasca, m'agradaria fer-me soci. Pot fer-ho, trobarà la butlleta a la pàgina web. A la pàgina web. Sí. Perfecte. Amb l'apartat de participació. Recordem, www.upc.edu/òptics-pel-món. Exacte. Ara mateix, quin és el principal projecte que teniu en marxa? Doncs estem col·laborant a Nicaragua, donant recolzament a aquesta campanya que us deia, una campanya nacional, a nivell de tot el país, nacional d'alfabetització. Uh-huh. Aquesta campanya pretén, i de fet ho està aconseguint, reduir l'analfabetisme per sota d'un 5%, per tal que sigui declarada per la UNESCO doncs, territori lliure d'analfabetisme. I després de rebre la petició, Optics pel Món va veure que realment podia incidir clarament amb aquesta iniciativa i el que hem fet és donar suport per la creació d'un centre, on, un taller d'òptica, sí, gestionat per personal local, que dona resposta a aquesta necessitat. I allà, per les característiques de la campanya i tot, el que hem pogut fer és treballar en xarxa, perquè qui millor que els propis alfabetitzats o les persones que estan alfabetitzant aquesta gent perquè faci la primera tria de les necessitats visuals, és a dir, la detecció primera dels problemes visuals els fa el propi alfabetitzador. Aleshores, un punt molt allunyat del taller d'òptica, per exemple, pot estar detectant un problema visual i fa arribar la petició de que, mira, en aquella zona concreta de Nicaragua necessiten un ajut o que s'ho mirin millor, diguéssim. Aleshores, es lliga tot i o bé algú del taller o del centre es desplaça cap a aquella zona o bé un òptic, es fa una miqueta una col·laboració amb òptiques que ja estan en funcionament del territori i els hi fa la revisió visual. I aleshores, al final, el que sí que fem en el taller és la ullera necessària per a aquestes persones que estan alfabetitzant-se. Qué interessant. Yo sí puedo, ¿oi? Exacte. Yo sí puedo, és el lema d'aquesta campanya. Yo sí puedo, sí, lligada a una campanya que és posterior, que és Yo sí puedo seguir, que, clar, no tot s'atura amb l'alfabetització, sinó també continua amb postalfabetització i amb el seguiment, no? Que no s'entrega la ullera i s'ha acabat. És a dir, que hi ha unes accions posteriors que permeten que la cosa tingui una continuïtat, O sigui, a llarg pla sigui viable. Treballes en una ONG, en Optics pel Món, i això implica tenir un contacte molt directe amb moltes realitats, en aquest cas. Hi ha alguna que t'hagi impactat especialment en el temps que portes a Optics pel Món? Doncs jo crec que cada dia, més que el que m'ha impactat, és el que m'ha mantingut desperta. Per això invito a tothom a que segueixin almenys una línia d'esperit obert i observador. O sigui, per totes les persones que estem aquí, en aquesta ONG, és un constant reciclatge i un constant contacte amb el món. Amb les realitats de cada país et permet doncs, explorar doncs, una quantitat de realitats que no són infinites. O sigui, et podria dir actualment Nicaragua, la seva cultura i les seves, tota la vida que es mou allà és increïble. Invitar tothom a que s'hi apropi. O sigui, més que et dic, que sé jo, el terratrèmol d'El Salvador, Kosovo, tot el panorama que vam viure quan vam arribar cap allà, l'ajut que vam fer puntual, però vam anar-hi, tot et remou, et manté obert i et manté molt real en aquest món tan global que en el que estem vivint, no? Doncs Estel Roig, vicepresidenta de l'ONG Òptics pel Món, t'agraïm moltíssim que hagis estat aquí amb nosaltres a través de línies obertes explicant-nos la realitat del vostre projecte, explicant-nos què és el que feu, quines tasques realitzeu en el camp, en aquest cas, de portar la millor visió a diferents països i en aquest cas també la tasca d'alfabetització que va lligada. Moltes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat. Convidem, si et sembla, a tots els oients que visitin el vostre web, que dèiem que és www.upc.edu/òptics-pel-món. Ah, molt bé, exacte. Moltíssimes gràcies, Estel, una abraçada. Molt bé, adéu. Fins aviat, adéu. Doncs aquí teníem a l'Estel Roig, vicepresidenta de l'ONG Òptics pel Món. En un minut arribarem a 9:15 del matí. A Línies Obertes, RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. Ara de seguida, el Carlos Aguilar, amb el món de la televisió.

dap, dap, dai, dap, dap, dai. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida, 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. When the night... A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Si t'agrada la música del record, aquest mes de gener tens una oportunitat única. Gaudeix de les teves cançons i sigues solidari. El proper dimecres, dia 27, a 8:45 de la nit, un concert solidari revival. Música d'abans, a l'Ut de Gas, carrer Montaner 246. Tots els beneficis obtinguts es destinaran per als projectes de l'ONG, Esport Solidari Internacional. Presenta Quique Guaix. Actuen els Sirex, Los Diablos, Santi Carulla dels Mustang, Urban, Regina Dos Santos i Jordi LP. Dimecres 27 de gener, 20-30 hores. Col·labora per una causa solidària. Vindràs? Si gaudeixes de la música d'abans, no hi pots faltar. A l'Ut de Gas. A veure, senyora Aguilar, que l'hem enxampat ballant. Per què ho dius, això? Perquè, miri, perquè és la veritat. Aquí, pues, com que no tenim càmeres perquè la gent ho vegi, l'hem pues enxampat. Aquestes coses no s'han de dir. Això ha de ser secret professional. No, no, això és una ràdio oberta, completament un programa obert, i aquí se sap tot, no hi ha secrets. Molt bon dia, senyor Carlos Aguilar. Veig que ve vostè de dilluns, però ve molt animat, eh? Sí, és que la secció de televisió està molt animada avui. Molt animada, ui. I quan dic molt animada no vull dir que hi hagi bon rotllo, no és el mateix. No és el mateix, no. És no. No és l'opisme. Perquè a mi m'agradaria començar aquest dilluns al matí amb Televisió Espanyola. Televisió Espanyola. Sí, la setmana passada no va ser una bona setmana per Televisió Espanyola. Però si no té publicitat. Bueno, això ho dius tu, que no té publicitat. Bueno, no té publicitat comercial. Exacte, no té publicitat comercial. Té autopromocions. Exacte, perquè de l'altre en té un fotiner no parar. Pues resulta que nosaltres la setmana passada fèiem aquesta secció, però érem uns inconscients. Perquè no... Nosaltres sempre ho som. No sabíem el que estava per venir. I el que estava per venir és que dilluns a la nit, cap a 11:45, passava això a Televisió Espanyola. ¡Marchaos! Tienes que cuidar de Aurora por mí. No digas eso, Victoria. Vas a estar bien. Te quiero. Victoria, háblame. Doncs passava això a Televisió Espanyola, que és que moria la senyora, la protagonista d'aquesta sèrie de Televisió Espanyola. Això sembla una tonteria, però no ho és. Sí, sembla una tonteria. Sembla una tonteria, efectivament, i ara mateix us explico per què no ho és. Perquè resulta que fa unes setmanes l'actriu principal de la senyora, que és l'Adriana Ugarte, la senyora pròpiament dita. Va dir a una entrevista, així com qui no vol la cosa, que ella ja havia acabat a la sèrie. I clar, els fans de la sèrie van dir: ostres, què vol dir que ja ha acabat? Que ja has acabat a la sèrie. I llavors ella, al cap dels dies, va rectificar i va dir: no, que ja hem acabat de gravar la temporada. I llavors els fans van estar com més tranquils, no? De dir, bueno, la temporada s'ha acabat. Però és que resulta que dilluns a la nit va la senyora i se muere. No pot ser, això no pot ser. Aquestes coses no es poden fer. Per què? Primera, perquè està un fotimer de gent visitant una mina resulta que explota la mina i muere només la senyora, que ja és mala sort. Mala sort, que ja és mala sort. Pels qui no hagin vist La senyora, és la història d'aquesta noia de casta noble que s'enamora, pobra dona, d'un cura, del pare Àngel, que és el Rodolfo Sancho. I tota la sèrie ha estat una mena de Pájaro Espino dels anys 20. Adaptada. Exacte. Llavors, ara que ja la cosa començava a funcionar, diguéssim, que ja s'estimaven, es podien estimar, la gent ho veia bé i tal i qual, resulta que Televisió Espanyola es queda sense publicitat. I a Televisió Espanyola han dit, calla, tanto decorado, tanto vestuario, com ho mantindrem, això? Això no s'aguanta. Tanquem la paradeta i han dit, com ho fem? Pues matem a la senyora. Déu això meu. És un problema. Per què? Perquè ara les mames, les tietes i les iaies ja saben utilitzar l'email. I què han fet? Han estat saturar la bústia de Televisió Espanyola amb queixes per què se ha muerto la senyora. Ai, que l'hauran de ressuscitar. Exacte. O sigui, jo entenc que si a vegades mor un personatge molt estimat de física o química, els joves vagin a cuchillo amb Antena 3. Clar. Vale? Però ara la senyora, diguéssim, no seria d'un públic adolescent. No, no, no. Llavors hi ha hagut queixes, i moltes, per telèfon, via mail, a fòrums, perquè la senyora ha mort. Així que m'imagino la pobra senyora de centraleta de Televisió Espanyola. Sí, ¿por qué se ha muerto la señora? Però... I la recepcionista, pues no ho sé. No si ho jo sé. Els dilluns miro Callejeros Viajeros. No, no, no sé. Un moment, no le paso con el responsable. Exacte, i el responsable sembla no que ha pirat. Ho deixem així, cabreo monumental, però és que no ha estat l'únic cabreo que ha tingut Televisió Espanyola aquesta setmana, perquè si dilluns moria la senyora, dijous teníem aquesta notícia. Hoy es uno de los días más tristes que podemos recordar desde que comenzara nuestro programa. La candidatura presentada por Popstar Queen con Soy un Tsunami puede llegar a infringir hasta 3 normas de la Unión Europea de Radiodifusión. Y es que yo soy un tsunami. Aquí jo, mira... Ara jo... me chivo jo. Sí, sí, sí. La Carla estava ballant Soy també, un Tsunami. Soy un Tsunami, eh? Que no sé què és pitjor. Les coses clares, les coses clares. Doncs la setmana passada, dilluns, també al migdia, apareixien les candidatures oficials per representar a Espanya al Festival d'Eurovisió. I, sorpresa, sorpresa, Popstar Queen Carmele Marchante estava acceptada com a candidata. Tot anava bé, miel sobre hojuelas, la gent anava votant, Popstar Queen era la primera, era la primera, era la primera, fins dijous a la nit, que atenció, els que estàveu mirant Gran Hermano, veieu aparèixer un titular que dius ha passat alguna cosa greu, no? Clar. Aquests titulars són símptoma d'accidents, atemptats, coses sí, importants. Sí, sí, sí. Última hora, Carmele Marchante descalificada d'Eurovisió. Llavors allò que cau la suor una mica pel front dient sí. Gran notícia. Resulta que Televisió Espanyola el dia 18 es va aixecar i va dir és vàlida la candidatura i el dijous va dir, oye, que no. Que no. Que no, que no, que creemos que no. I llavors la van eliminar, la van desqualificar juntament amb altres grans artistes com Chimo Bayo. Chimo Bayo. Chimo Bayo. Chimo Bayo, sisplau. Digue'm, espero no equivocar-me, extra sí, extra no. Extra no, exacte. És aquesta, oi? A mi me gustan les pastilles no sé què, blanques, rojas y amarillas. I pequeñitas i no sé què, sí. Una para ti, una para mi, Chimo Bayo. Bueno. I bombes, bombes. Bombes, bombes. També. Vale, ara no és el nostre millor moment. No. Aquest, eh? No és el nostre millor moment. Bueno, resulta si hi ha que... algun, en aquests moments, algun cazatalentos de la ràdio, que esborri de la seva ment aquest moment. Exacte. Si us plau, no ho pengeu al YouTube, això tampoc. Gràcies. Doncs resulta que Televisió Espanyola ha determinat que la cançó no val, és a dir, està desqualificada per 3 motius diferents. Una, que és que conté trossos de cançons populars de l'època franquista, que ja són canes. És a dir... Però és perquè són populars o perquè són franquistes? No ho sé. Es veu que és perquè ja són cançons no originals, evidentment. Ah. De totes maneres, Carmele Marchante ha deixat clar que no tenen drets d'autor. Vull dir que no passaria res comercialment parlant, clar. Diguéssim. Una altra és que hi ha una part de la cançó, no em preguntis quina, que està, és un àudio extret d'un programa de Sálvame de l'estiu, de manera que aquest àudio seria anterior a la data oficial d'inici de la candidatura, per tant, complicat no valdria. És tot, eh? No valdria. I a més, apareix la paraula Carrefour. Vale. Bueno, mira, podria aparèixer, jo què sé, Menage a Trois i no passaria res, però en canvi Carrefour, que també és francès, pues mira, no els agrada, és una marca comercial i no pot sortir. Hauria d'haver utilitzat Continente o Prica, que ja, com que no existeixen, doncs mira... Que ja han passat els drets d'autor, també. Exacte. I han expirat. Resulta que jo tinc la meva teoria, que és que Sálvame... És la teoria de la conspiració. Exacto, exacto. Atenció a la teoria. La teoria de la conspiració i no la de Jiménez Los Santos, eh? Atenció, atenció, perquè jo penso que això està fet a posta. És a dir, aquestes tres irregularitats, entenc que el programa Sálvame i la Carmele ho van fer perquè la poguessin eliminar. Perquè a l'eliminar-la passaria el que va passar divendres, que resulta que a les 3 de la tarda, drama nacional, comença Sálvame, la seva versió diària, diguéssim, sí. I tenim un senyor reporter a la porta de Televisió Espanyola i un altre senyor reporter a la porta de Carmele Marchante. En plan, la notícia està aquí i estamos al pie del cañón por si Carmele decide salir al balcón, bueno, y hacer un meeting o alguna cosa que no va succeir. Afortunadament. Afortunadament. Per què? Perquè havia d'aparèixer el Sálvame Deluxe, que era per la nit. Clar. Música de drama, com si s'hagués mort la senyora una altra vegada, niano, i va aparèixer i va llegir el que ha batejat com a manifest per a la democràcia eurovisiva. Manifest per a la democràcia eurovisiva. Sí, no, si voleu, busqueu a internet, no té pèrdua, vull dir, al YouTube ho trobareu molt fàcilment. Déu-n'hi-do com es va despatxar la Carmele amb Televisió Espanyola. Jo veig Carmele Marchante una mica David contra Goliat. Sí, Carmele Marchante, Radio Televisió Espanyola, jo no ho acabo de veure clar, no. L'enfrontament. De totes maneres, a Sálvame li servirà per fer més i més programes perquè, atenció, dissabte van fer la Nòria i van fer un debat sobre Eurovisió, qui accepta, qui no, Carmele Marchante i, atenció, grans figures... en aquest debat. A veure, Jimmy Jiménez Arnau? No. Jaime Peñafiel. Bueno. Atenció. Belén Esteban. Que una, a veure, una vull dir, grande. Podria ser el debat d'Eurovisió o l'estat de la nació. És igual, sí. Belén Esteban havia d'estar allà. I Lorena de Operación Triunfo, que molts respectes per aquesta noia, però jo, sincerament, no. L'haig a veure per recordar exactament qui és. Sí, era una noia de Lleida. Exacte. Una com noia. La Carla. També és on de Lleida? També és de Lleida. Que la coneix? No la coneix. No. Una llàstima. De totes maneres, lleidatanes. Revés a Carmele Marchante el dia de la Nòria, perquè el 91% de l'audiència va determinar que no havia d'anar a Eurovisió. Oh. O sigui que la pròpia gent de Telecinco ha dit que mira, que com a broma vale, però que ja està bé. I això encara no ha acabat, ni molt menys, perquè des de Sálvame ja s'està proposant un contrafestival. Ah, sí? Un contrafestival. Això ho he sentit. A tota pastilla, que de moment comptaria, entenc, amb Carmele Marchante i Chimo Bayo. Bueno. Efectivament, o sigui... Autèntica por, eh? Cuidado. Si heu passat por a mai alguien ahí con el contrafestival d'Eurovisió, pot ser espectacular la por. De totes maneres, ho deixem aquí. Segur que això seguirà i seguirà i seguirà endavant. Vull dir que no us preocupeu, que tindrem Sálvame, Popstar Queen i històries arreu per una bona estona. Només faltava l'Aramis Fuster, ja. Bueno, espera't un moment. I ara no tenim tall d'àudio d'aquest programa, el que diu molt de la confiança que ha posat Antena 3 en aquest programa que estrena avui mateix, a les 4 de la tarda, que és Objetivo Mediación. Objetivo Mediación. El que diu molt, és a dir, gairebé no s'ha promocionat, ha entrat per la porta del darrere. Atenció, perquè jo començo a estar molt preocupat pels joves d'avui dia. És a dir, Objetivo Mediación. Sí, s'estrena avui a les 4 de la tarda i és un programa que ens mostrarà els conflictes emmarcats en l'àmbit escolar. Ah. Uh-huh. I tindrem un equip de treballadors socials i de psicòlegs per intentar solucionar este me ha quitado el bocadillo, esta me ha llamado guarra, senyo, ponme un 5 que si no mi madre no me compra la moto. Totes aquestes cosetes que tenen els joves. Sí, sí, sí. Llavors, què diem d'això? Feia falta, és necessari, tenint hermano mayor, tenint generació nini, és necessari que a les 4 de la tarda posin una cosa d'aquestes? Jo em penso que no cal. No, em sembla que no. Que no calia. Bàsicament perquè també a les 4 de la tarda el públic potencial que podrien ser els joves. Tu creus que els joves a les 4 de la tarda estan mirant la tele? No. No. Estaran a l'institut, Estaran mirant el YouTube, estaran fent altres coses, però no miraran la tele. Estan al Facebook, al Messenger... És a dir, vull dir que han entrat una mica per la porta del darrere i d'allà no passarà. I jo crec que no passarà. No. O sigui, de moment, tampoc queda clar si és només aquesta setmana o continuarà, perquè aquesta setmana està dedicat als problemes en l'àmbit escolar, però entenc que aquest programa hauria de tenir com a un horitzó problemes veïnals, jo què sé, problemes laborals. Sí, podria ser. Problemes familiars, no només de l'àmbit escolar. De totes maneres, a les 4 de la tarda, avui, si hi ha algú que té algun mínim interès en veure-ho, que sàpigui que Antena 3 faran aquest programa. Jo crec que no estaré mirant la tele aquelles hores. Ja, potser hi haurà gent que sí que l'estarà mirant, però estarà mirant un altre canal. Un altre canal com 4, perquè avui 4 estrena... Pels qui no ho sapigueu, avui hem tingut una interessant notícia, que és que Fama Bailar va acabar ahir. Ah, Fama Bailar va acabar ahir? Exacte, sí. No m'has enterat. Tu no t'has enterat. No, passa res. Som uns quants. De fet, Fama Bailar no és una cosa que és així com un loop? Dius, acaba i comença. Exacte, jo recordo sempre que està allà. Fama Bailar ha acabat en algun moment? Recordeu no algun moment de la vostra vida en els darrers 2 anys on no hagi estat present Fama Bailar? Sí, jo poso 4 i veig allà a la Paula Vázquez i dancing, la gent de Fama. Dancing. I jo pensava, però són sempre els mateixos o van canviant? Pues per tu ha passat desapercebut, però els senyors de 4 tenen molta por quan s'acaba Fama, perquè posin el que posin, ho rebutja la gent. És a dir, només volen Fama, Fama, Fama. Però avui, 4 han decidit fer un exercici de renovació i renoven totes les tardes, i una de les novetats és aquesta. Chica, me da una pena, Ana, dejar password. Sí? Me da penita, sí. Bueno, pero no lo dejas, ¿eh? Primero me lo tienes que dejar todo como la patena, ¿eh, cariño? Creo que he creado un monstruo. ¿Te pido un taxi, bonita? Una de les novetats de la nova tarda de 4 és Password, que canvia de presentadora, és a dir, la Luján Argüelles ho deixa i deixa pas a l'Anna Milán. Ja no hi ha la Luján? No, ja no hi ha la Luján. Després t'explicaré per què, tot té una raó. Ah, tot té raó. Si trobes a faltar la Luján, no et preocupis, que no serà per gaire. L'Anna Milán és aquesta actriu que ha fet personatges a Yo Soy Bea, a Càmera Café, a Física o Química, i que és sempre aquesta dona amb caràcter i amb mala llet, la posen sí en aquest paper, i és la nova presentadora de Password, que també canvia de mecànica. És a dir, Password fins ara cada dia eren 2 concursants nous, i a partir d'ara hi haurà un concursant que és el guanyador del dia anterior. Mm-hmm. Vale? És una mica passapalabra en aquest sí sentit. Bueno, aquesta és una novetat mínima, diguéssim, a la tarda de 4, però lo important és de lo que parlàvem la setmana passada, que avui a les 3 i quart s'estrena Calientes, o Valientes, com li diuen a 4. Sí. Però avui s'estrena Calientes i s'estrena a Ración Doble por Día. És a dir... Ración Doble por Día. Ración Doble. És a dir, avui toquen... 2 capítols. 2 capítols. Hoy toca carne. Doble de catxa. Hoy carne. Hoy carne y carne y carne. Per què? Perquè resulta que a la Luján Argüelles li han donat un programa de les tardes que es diu Lo que diga la rubia. Anda. Que es va començar a promocionar com que l'estrenaven avui. Però a 4, allò que li han fotut les culpes al becari, en plan, no, si esto no era hoy, que era otro día. I llavors el que han fet és doblar la ració de Los Calientes. Sí? És a dir, aquesta setmana jo entenc que de forma especial tindrem 2 capítols diaris, i que la setmana que ve estrenaran Lo que diga la rubia amb la Luján Argüelles. I avui, atenció, per a aquells fans de la Melinda d'Entre Fantasmes, aquesta tarda pues posen Entre Fantasmes una altra vegada, perquè com no l'hem vist a 4, jo ja començo a pensar que ho estan repetint més que Los Simpsons, fins i tot. Que ja és difícil. És a dir, Entre Fantasmes ha passat els diumenges a la nit, els dimecres a la nit, els dimarts a la nit, els dijous a la nit i a les tardes d'estiu. Però així se creen les sèries de culto. Així se creen los mitos. Melinda Gordon, que per si no us queda clar, la Melinda Gordon és la protagonista i és la que parla amb els morts. Sí. I per això va sempre vestida amb vestits blancs vaporosos. Sí. Perquè quan apareixen els morts, si no vas vestida de blanc i con un poco de gasa que vuele, no se dan cuenta de que no eres tu, la medium, eh? De totes maneres, us recordem aquesta tarda a les 3 i quart, més o menys, Calientes, 2 capítols, després Entre Fantasmes i després el nou Password amb l'Anna Milán. Tota la tarda ja la tenim aquí programada, eh? Tota la tarda, però és que a més ja pots enganxar a la nit. A la nit? Perquè a la nit avui, la Samantha Villar estrena un dels seus reportatges més esperats, que és aquest. Voy a hacer mi primera escena porno. ¿Estás nerviosa? Sí. Mira que tío cansa. Ay. Lo he hecho. Sí, efectivament, la Samantha Villar es fica 21 dies en la indústria del porno. M'he quedat... Ja, potser és horari protegit. Ja hauríem d'haver avisat. Sí, és possible. De totes maneres, no us preocupeu, perquè Samantha Villar se va meter en la indústria del porno, però... Pensava que no vas a dir una altra cosa. Se va meter... ¿Qué no. se va a meter? ¿Qué se va a meter? Vaya, el lenguaje nos ha jugado una mala pasada. ¿Sí? No pasa nada. Uf. No pasa res. No. Samantha Villar, després de En la mina, a ciegas, anorèxica, cartones, lujo... Doncs es fica a la indústria del porno. No, rodatges, actors, actrius, una mica de tot, sí, sí, sí. Un poquito de todo, i utilitzen aquesta promo a 4 per anunciar que passarà això. Que passarà això, sí. Hi ha el dubte, farà una escena porno d'actriu, diguéssim, lo que vendria ser una interpretació d'aquello per a l'Òscar, sí, sí, sí. No? Està aquí la cosa. Jo... Cuidado. És a dir, la gent que esperi que la Samantha Villar faci d'actriu porno, només li dic que cuidado, que no posin unes expectatives massa altes. Hasta aquí. Que el reportatge serà interessant igual i tot el que tu vulguis, i hi haurà carne igual, sigui la de la Samantha o sigui la d'una altra. No passa res. Però que jo sóc escèptic. Ja ho veurem. I ara saltem directament a l'esdeveniment d'aquesta setmana, que és la final de Gran Hermano. Senyors, acaba Gran Hermano aquesta setmana, així que saltem directament a l'esdeveniment televisiu d'aquesta setmana. Una sintonia ja mítica de la televisió. Coneguíssima. 11 edicions de Gran Hermano. Aquesta ha estat la més llarga, 144 dies, que es diu aviat, eh? És veritat, perquè jo recordo que va començar i de tant en tant posava la tele i deia encara continua. Encara, doncs encara està Gran Hermano. Per què? Perquè ha funcionat tan bé, hi ha hagut tants personatges aquesta edició que han dit, escolta'm, vamos a alargarlo todo lo que podamos. Però llavors, a més van sortir, els van tornar a fer entrar i van exacte, crear una casa paral·lela. Exacte, perquè quan se t'acaba el programa i dius, ai, amb lo bé que estava funcionant i ara s'ha d'acabar, dius, fem una repesca. I dius, però és que una repesca és solo uno. I dius, bueno, va, pues ho estendrem. Un que entri un votat pel públic, un altre per la casa i un altre perquè ens dona la gana. I llavors la gent van tornar a entrar tres persones noves. I es dona la casualitat que la primera expulsada va tornar a entrar a la repesca i ara és finalista. És a dir, que la gent la va fotre fora, va entrar i ara és finalista, que és la mare aquesta, Pilarita. Ah, Pilarita de Lugo. Pilarita de Lugo, buenas noches, Ferrol. Ens recorda... O Ferrol, és veritat, Ferrol, no Lugo. Ens ho recorda cada nit, o sigui, cada dijous a la nit ens ho recorda que és del Ferrol, que està molt bé, eh? Vull dir, però bueno. I aquesta edició han passat tantes coses com que han marxat al Perú, han marxat a Itàlia, i va haver un moment perdidos en la tribu, que van portar una tribu perquè convisqués amb els habitants. És veritat, aquells que portaven aquella mena de taparrabos sí, estrany de canya. Sí, es deia Kotake, Koteka o Koteku, no sé, era un cuerno muy raro. Era un tanga molt especial. Sí. Jo no tinc ganes de provar-lo, però per mi ha estat una de les millors edicions, ha revifat l'interès per Gran Hermano. Mal rotllos, un macho alfa, l'Arturo, que jo va arribar un moment que vaig dir... s'ho farà amb la Pilarita, també. També, ja és només li faltava. Total, puestos, que m'has de una que otra. La mare i la filla, o sigui, la Pilarita i la filla que han estat aquí, que al final s'han enamorat, que sí, que si no. Aquesta edició, a més, tindrà premi per als tres finalistes. Ah, i mira. Hi haurà diners pels tres. I aquesta edició, el millor que ens ha deixat és que s'ha confirmat que a Mercedes Milà se li ha ido la perola, definitivament. Ja no és només el tabaco, ara és el feminisme, tot plegat. Discuteix amb el realitzador del programa, és igual, li és igual, ella pot amb tot. Doncs Carlos, ens hem d'acomiadar, que arribem a informatius. Arribem a informatius. Senyors, aquest esdeveniment d'aquesta setmana, Gran Hermano, dimecres, la final, a la nit. Que tinguis una molt bona setmana, la pròxima setmana ens informes de la final de Gran Hermano. Segur. Fins aquí la secció del Carlos Aguilar, la secció de televisió, i fins aquí en Línies Obertes d'avui. Tot un plaer haver-te acompanyat. aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Demà tornem al punt horari de les 7 del matí, aquí, a RKB 106.9 FM. Ara informatius, i després, el millor de la música per acompanyar-te fins les 12 del matí que arribarà a la Torre de Babel.